Mokili ya Nzambe, mokili ya Nzambe tango nyonso, pasi ya mokili sila kate, awa na se tozali na mpasi. Na mokili ya Nzambe, bola tamala mo balobi yo moyibi, bozala patron balobi yo ibaka tosala boni etumbu ya mokili. Bela bato bakomona yo mabe, opimela bato bakomona yo mabe, to sala boni etumbu ya mokili. Na mokili ya Nzambe, ozala na mbongo kaka motungisi, ozanga mbongo nde baseki yo, to sala boni se oyo ya makambo. Na mokili ya Nzambe, moto nyonso alingi nde azala pato. Moto na moto na chance na ye, to sala boni to ya kimoka ituma. Jusqu'à ma tata. Jusqu'à oye, oye. Sala boni se oyo ya makambo na mokili ya Nzambe moto nyonso alingi nde azala patron moto na moto na chance na ye tosala boni toyaki mboka etumba na mokili ya Nzambe moto nyonso alingi nde azala patron moto na moto na chance na ye tosala boni toyaki mboka etumba.